تفسير: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، اور اللہ نے فضیلت دی تم میں سے بعض کو بعض پر. کس میں؟ رزق میں. یعنی تم میں سے بعض لوگوں کو بعض پر رزق کے اعتبار سے فضیلت بخشی، یعنی کسی کے پاس مال زیادہ ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. فمن الذین فضلوا، تو نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے. برادی رزقہم، اپنے رزق کو پھیرنے والے، لوٹانے والے یعنی دینے والے. علامہ ملکت ایمانہم، ان پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ ہیں، یعنی لونڈی غلام. یعنی کچھ لوگ جنہیں رزق میں فضیلت دی گئی، وہ ایسے نہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیں. کس طرح؟ کہ فہم فیہ سوا، وہ اس میں برابر ہو جائیں. یعنی غلام اور آقا دونوں مالی اعتبار سے ایک ہو جائیں. اگر ایسا انسانوں کے بیچ میں نہیں ہوتا تو افا بنعمت اللہ یجحدون، کیا پھر وہ اللہ کی نعمت کا ہی انکار کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز نکالتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں. وہ نعمت دی تھی اللہ نے خود ان کو استعمال کرنے کے لیے اور اس کی راہ میں دینے کے لیے، اور انہوں نے اس کو مس یوز کیا، کسی اور کی طرف لوٹا دیا. یہ مثال بھی توحید پر دلیل ہے. کس طرح؟ کہ ایک انسان اپنے غلام کو اتنا مال نہیں دیا کرتا کہ اس کا غلام دنیاوی مرتبے میں اس کے برابر ہو جائے، تو پھر اللہ تعالی کب یہ پسند کریں گے کہ تم لوگ بندوں کو جو اللہ ہی کی مخلوق ہے، انہیں اللہ تعالی کی کچھ صفات دے کر اللہ کے ہم پلہ قرار دو. ایک اور بات جو یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ انسانوں کے درمیان معاشی مراتب کا فرق جو ہے، یہ کیا ہے؟ دراصل ایک فطری فرق. یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، کچھ کو اس نے زیادہ دیا ہے اور کچھ کو نہیں دیا. آزمائش میں دونوں ہیں. عموماً وہ لوگ تو اپنے آپ کو آزمائش میں سمجھتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، حالانکہ بہت کچھ ہونا بھی دراصل آزمائش ہی کی ایک شکل ہے. لیکن بنیادی طور پر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مثال جو ہے اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق رکھتی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مالدار شخص اپنے نوکروں کو اتنی تنخواہ نہیں دیتا کہ نوکر آقا کے برابر ہو جائیں، کیونکہ اسے اپنے نوکر کی برابری برداشت نہیں ہوتی. وہ اپنے نوکر کو اپنے برابر بٹھا نہیں سکتا، اپنے برابر کھلا نہیں سکتا، تو کہاں یہ کہ اسے اپنے برابر کا مالک بنا دے اپنی ہی چیز کا. لیکن اللہ کے معاملے میں یہی لوگ ناانصافی سے کام لیتے ہیں اور اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کو بعض ایسی صفات دیتے ہیں جن کی بنا پر وہ نعوذ باللہ خدا کے ہم پلہ ہو جائیں. فہم فیہ سوا، کہ وہ دونوں برابر ہو جائیں. مثلا اگر کوئی یہ سمجھے کہ مخلوق جو ہے وہ رزق دے سکتی ہے کسی کو یا اولاد دے سکتی ہے، تو یہ سوچ دراصل شرک ہی کی ایک قسم ہے. یہاں تک تو بات بڑی آسان ہے، لیکن آگے جو کہا گیا افا بنعمت اللہ یجحدون، تو کیا اللہ ہی کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ کہہ رہی ہیں کہ انہیں اپنے بچے کے اسکول جانے کا اتفاق ہوا. وہاں پر جو گریجویٹس تھے وہ جب شکریہ ادا کر رہے تھے تو بار بار اسکول کا، ٹیچرز کا، پڑھانے والوں کا، لیکن کسی ایک نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ الحمدللہ. حالانکہ اگر اللہ یہ برین نہ دیتا، یہ آنکھیں نہ دیتا اور یہ ٹیچر بھی نہ بناتا، تو پھر ہم دیکھتے کہ ہم کہاں ہوتے. تو سب دیا تو اس نے، لیکن اسی کو بھول جاتے. اصل میں ان کو شرم آتی اس کا نام لیتے ہوئے. اسی بات کی تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے کہ جس نے سب کچھ دیا اس کی ریکگنیشن کیوں نہیں؟ کیوں نہیں اس کی ریکگنیشن؟ کیا حیا ہے ہم کو. شیطان نے یہی تو کیا, یہ پردہ ڈالا کہ بس بھول جاؤ اللہ کو, باقی سب کی باتیں کرو, اس کو بھول جاؤ. اس کی بات کرنا کوئی اچھی بات نہیں, اس کا ذکر کرنا, اس کا نام یہاں لینا, یہ شرمندگی کی بات ہے. اکثر ہم شرمندہ ہی ہوتے ہیں نا کہیں بھی اللہ کا نام لے کے, جس نے سب کچھ دیا اسی کا نام لیتے ہوئے شرمندہ ہے. افسوس تو اس بات پر ہے. تب جرات آئے گی ہم میں کہ ہم کہیں بھی بیٹھ کے اعتماد سے اللہ کا نام تو لے سکیں, نام تو لیں کم از کم. کتنا بڑا دھوکہ ہے جو شیطان ہم کو دے رہا ہے کہ اس کا نام بھی نہیں لینے دیتا. وہ اللہ کو ایک رکاوٹ سمجھتے ہیں نا اپنی ساری ترقی میں. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں میں سے جوڑے بنائے, یعنی بیویاں پیدا کی. انسان کی بیوی انسان ہی پیدا کی گئی. وَجَعَلَ لَكُم, اور بنائے تمہارے لیے, من ازواجکم, تمہاری بیویوں میں سے, کیا, بنین وحفدہ, بیٹے اور پوتے, ورزقکم من الطیبات, اور رزق دیا تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے. اف بالباطل یؤمنون, کیا پھر باطل پر وہ ایمان لاتے ہیں. وبنعمت اللہ ہم یکفرون, اور اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ انسانوں کو کچھ اور نعمتوں کا احساس دلاتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح, جو کچھ تمہیں ملا ہے دنیا کی نعمتوں میں سے وہ کہاں سے آیا. مثلا انسان کو جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا اور بیوی جیسی نعمت عطا کی. پھر نسل کو باقی رکھنے کے لیے بیویوں سے بیٹے اور پوتے عطا کیے. اب یہاں بیویوں سے کہا گیا ہے, حالانکہ صرف بیوی سے ہی نہیں پیدا ہوتا, اس میں مرد کا بھی حصہ ہوتا ہے, لیکن چونکہ عورت کا اس میں کردار زیادہ اہم ہوتا ہے, ایک عورت کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں, اس لیے یہاں پر من ازواجکم کا لفظ استعمال کیا گیا, جبکہ فطری طریقہ سب کو معلوم ہے کہ اس میں مرد کا بھی حصہ ہوتا ہے. کیونکہ عورت کی قربانی اور عورت کا رول اس معاملے میں زیادہ اہم ہے, یہ زیادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے, اسی لیے ماں کا درجہ اور مقام بھی زیادہ رکھا گیا, اور یہاں اسی کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے کہ ان سے تمہیں یہ نعمتیں ملی ہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تم کو پاکیزہ چیزیں کھانے کو بھی دی, یعنی تمہارے نفس کو بھی سکون دیا, تمہاری آنکھوں کو بھی ٹھنڈک دی اولاد کی شکل میں, اور تمہارے لیے ایک سہارا بھی پیدا کیا, اور کھانے کو بھی تمہیں بہت کچھ دیا. یہ ساری نعمتیں لے کر اف بالباطل یؤمنون, باطل کو وہ مانتے ہیں, یعنی اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, اسے چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے سب کچھ دیا اسی کے وفادار بنتے. اس لیے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا, کس کی, مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا, جو ان کے لیے رزق کے مالک نہیں ہوتے, مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمانوں اور زمین سے, شَيْئًا, کچھ بھی, ولا یستطیعون, اور نہ ہی وہ کسی چیز کی استطاعت رکھتے ہیں, نہ ہی وہ کسی چیز کا اختیار رکھتے ہیں. یعنی دینے والا یہ ساری نعمتیں رب ہے, اور جواب میں یہ اوروں کے احسان مند ہوتے ہیں, اوروں کے آگے جھکتے ہیں, اوروں کے نام کی نظر و نیاز نکالتے ہیں, اوروں کا شکرانہ ادا کرتے ہیں. حالانکہ جن ہستیوں کی طرف یہ جھکتے ہیں وہ تو ان کے لیے رزق کے مالک بھی نہیں, اور نہ ہی آسمان و زمین کی کسی اور چیز کے مالک وہ ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ کے سوا یہ ان ہستیوں کے در پہ جاتے ہیں, ان سے دعائیں مانگتے ہیں, ان کے آگے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں, جو ان کے لیے کسی رزق پر کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے، ان کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، نہ آسمان میں نہ زمین میں. فلا تضربوا للہ الامثال، پس نہ تم بیان کرو اللہ کے لیے مثالیں، یعنی اللہ کو اپنے پر قیاس مت کرو. کیوں؟ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، وللہ المثل الاعلی، اللہ کے لیے ہے سب سے بلند مثال، اس لیے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اب اس بات سے کیوں روکا گیا کہ اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو؟ یہ لوگ کون سی مثالیں اللہ کے لیے بیان کرتے تھے جن کی طرف خاص طور پر اشارہ کیا جا رہا ہے؟ مثلا عمومی طور پر جو مثال دی جاتی، جو آج بھی دی جاتی ہے، وہ یہ کہ یہ کہتے کہ کسی بھی بادشاہ کو ملنا آسان نہیں ہوتا، اس کو ملنے کے لیے کسی نہ کسی واسطے اور ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مقربین سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، ڈائریکٹ آپ کسی بادشاہ کو نہیں مل سکتے. تو اسی طرح اللہ کی ذات بہت اونچی ہے، اعلیٰ ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم معبودوں کو ذریعہ بناتے ہیں. یہ پتھر کے بت نہیں ہم پوچھتے، ہم یہ کہتے ہیں یہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، واسطہ ہے اللہ تک پہنچنے کا. یا پھر بعض لوگ ہمارے ہاں بھی بزرگوں کو وسیلہ یا واسطہ بناتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کو اپنے دنیا کے بادشاہوں پہ قیاس مت کرو، اور نہ ہی اس قسم کی مثالیں دو، اس لیے کہ وہ تو ایسا ہے کہ جس کی طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. لیس کمثلہ شیء، کیسے؟ مثلا دنیا کا کوئی بادشاہ نہ تو عالم الغیب ہے، نہ لوگوں کے دلوں کے حال جانتا ہے، نہ لوگوں کی ضروریات کو جانتا ہے، نہ اللہ کی طرح سمیع و بصیر ہے، نہ قدیر و علیم ہے، جبکہ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے اندر یہ ساری صفات موجود ہیں. وہ ہر ایک کی فریاد سن سکتا ہے، وہ دن کو بھی سنتا ہے، رات کو بھی سنتا ہے، اس کو تو نیند اور اونگ بھی نہیں آتی. اس لیے اس ہستی کو تم عام بادشاہوں کی طرح مثال دے کے سمجھا رہے ہو. فلا تضربوا للہ الامثال، ایسی مثالیں اللہ کے لیے مت بیان کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اصل میں بہت سی جو عقیدے میں گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی قسم کی مثالوں سے. یہ مثالیں اپنے لاجک کے اعتبار سے تو بڑی زبردست معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے کسی کو مثال دی جاتی ہے یا تشبیہ دی جاتی ہے، تو مشبہ کا مشبہ بہی کے ساتھ وہاں مماثل ہونا یا اس جیسا ہونا پھر ضروری ہوتا ہے، جبکہ خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی وجہ تشبیہ ہو نہیں سکتی، یعنی کوئی ایسی چیز ہو نہیں سکتی جو دونوں میں کامن ہو یا ایک جیسی ہو یا اس درجے کی ہو. ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، بیان کی ہے اللہ نے ایک مثال ایک بندے کی جو مملوک ہے. مملوک کس کے وزن پر ہے؟ مفعول. اور مفعول کس کو کہا جاتا ہے؟ جس پر کوئی فعل واقع ہو. تو مملوک میم لام کاف سے جو اس کا روٹ ہے، تو یہ جو میم لام کاف ملکہ کا جو فعل ہے وہ اس پر واقع ہوا، یعنی یہ مملوک بن گیا. تو ایک بندہ جو مملوک ہے اس کا کوئی مالک ہے، کیونکہ مملوک کے لیے پھر مالک کا ہونا ہوتا ہے نا. ایک بندہ جو غلام ہے، اور غلام بھی کیسا ہے؟ لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر قادر نہیں، یعنی بے بس تھا. ومن رزقناه منا رزقا حسنا، اور جس کو رزق دیا ہم نے اپنے پاس سے اچھا رزق، یہ دوسرا شخص ہے. ایک شخص کون ہے؟ مملوک، کچھ نہیں اس کے پاس. دوسرا کون ہے؟ جس کے پاس رزق حسنہ ہے. فہو ينفق منه سرا وجهرا، پھر وہ اس میں سے خرچ کرتا ہے، چھپا کر بھی اور ظاہری طور پر بھی. هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، یعنی برابر نہیں ہو سکتے. ایک غلام ہے، دوسرا آزاد ہے. ایک صاحب اختیار ہے، ایک کے پاس کوئی اختیار نہیں، مملوک ہے، لا یقدر علی شیء، دوسرا صاحب اختیار ہے. یہاں پر دو انسانوں کی مثال دی جا رہی ہے بنیادی طور پر، ایک انسان مملوک ہے جبکہ دوسرا آزاد ہے، ایک لا یقدر علی شیء ہے، دوسرا رزق حسنہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. اسی لیے فرمایا فہو ينفق منہ سرا وجہرا، فرمایا کہ ان دو کو تم شرف اور عزت میں برابر سمجھتے ہو. سمجھ میں آئی بات کر؟ دو کردار آمنے سامنے ہیں، ایک غلام دوسرا آزاد، ایک لا یقدر علی شیء اور دوسرا رزق حسنہ رکھتا ہے، ایک بے اختیار ہے ہی کچھ نہیں اختیار ہو کہاں، اور دوسرا با اختیار. کیسے؟ کہ جو اس کے پاس ہے وہ اپنی خوشی سے سرن و جہرن خرچ کر سکتا ہے. کیا ان دونوں کا سٹیٹس برابر ہے؟ نہیں ہے نا. تو اگر ان دو انسانوں کا سٹیٹس برابر کا نہیں، تو پھر خالق اور مخلوق کا سٹیٹس ایک جیسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ کہ تم کو یہ بات سمجھ آ گئی. بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو یہ بات پتا نہیں. اکثر لوگ اس فرق کو نہیں سمجھتے، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہوتے، پھر بھی وہ جا کے قبروں سے دعائیں کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں. تو ایک طرف اللہ کی ہستی ہے اور دوسری طرف پتھر کی مورتی ہے، ایک طرف وہ رب ہے جو دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اور دوسری طرف وہ انسان ہے جو قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں. ان دونوں کے درمیان کوئی دور پار کی مماثلت نہیں، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، صرف سنی سنائی باتوں پر، صرف خواہشات پر جیتے ہیں اور ایسے عقائد لیے ہوئے گمراہ ہوتے ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. یعنی بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے، دعا نہیں کرتے، صدقہ خیرات کر کے دعا نہیں کرتے، اس کے برعکس دور دور تک پیسے خرچ کر کے قبروں پہ جاتے ہیں اور ان سے امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کرا دیں گے. تو پھر یہ دین کس قسم کا دین ہے؟ آپ دیکھیں کہ دو کیریکٹرز ہیں، اس سے ایک بات سمجھائی گئی ہے. بات کیا سمجھائی گئی ہے؟ اب میں اس پہ آؤں گی. پہلے تو ایک مملوک ہے اور ایک مالک ہے، ایک لا یقدر ولا شیء ہے، دوسرا ينفق منه سرا وجهرا ہے. ٹھیک. عبدا مملوکا کے پاس اول تو مال نہیں ہوتا، اگر ہو بھی تو اس پہ قادر نہیں ہوتا، جبکہ اس کے برعکس مالک مالدار ہوتا ہے اور جہاں چاہے خرچ بھی کر سکتا ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ کہ یہ دونوں کی حالت فرق ہے، ایک کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور دوسرے کے ہاتھ کھلے ہیں، ایک با اختیار ہے، ایک بے اختیار ہے. اس سے اللہ تعالیٰ سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ کہ خود اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ با اختیار مالک ہیں، مالک کے دو جہان ہیں، اور ہم سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں جو مملوک ہیں. پہلے لکھ لیجئے خالق، لکھ لیا. جہاں مملوک لکھا وہاں لکھئے مخلوق. جو خالق ہے نا وہ سارے خزانوں کا مالک ہے، خالق مالک بھی ہے. ٹھیک ہے. مخلوق مملوک ہے، دونوں کے اختیارات میں فرق ہے. لوگوں خالق کو چھوڑ کے مخلوق کے پاس کیوں جاتے ہو کچھ مانگنے؟ مالک کو چھوڑ کر مملوک سے کیوں مانگتے ہو؟ اگر ہم کہیں نہیں مخلوق بھی مالک ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ کیونکہ صفت تو وہ صرف اللہ کی ہے مالک. مملوک کو جو بھی مال مل جائے کہیں سے، مالک سے ملے کہیں سے بھی مل جائے، وہ اس کا خود مالک ہو ہی نہیں سکتا. مخلوق یعنی ہم لوگوں کو جو کچھ بھی ملا ہے ہم اس کے حقیقی مالک ہو ہی نہیں سکتے. یہ سب کچھ امانت ہے ہمارے پاس. تو جو خود مالک ہی نہیں کسی چیز کا، وہ صاحب اختیار کیسے؟ اگر اتنی چھوٹی سی بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو ہمارے ملک سے شرک کا خاتمہ ہو جائے، لیکن یہی نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کو. وہ پھر پلٹ پلٹ کے جاتے ہیں مخلوق سے مانگنے. اچھا، اکثر لوگ جو پریشان ہوتے ہیں نا، کبھی آپ کو موقع ملے ان سے کاؤنسلنگ کا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو خدا سے نومیدی ہو چکی ہوتی، اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اس کے آگے نہیں جھکتے، کیا کرتے ہیں؟ بتوں سے. بتوں سے مراد کیا ہے؟ مخلوق. مخلوق سے امیدیں رکھی ہوئی، وہ مسئلہ حل کر دے گا، وہ کام آ جائے گا، وہ فائدہ پہنچائے گا، وہ حاجت روائی کرے گا. تو جب ہمارا حال یہ ہے کہ خالق سے نہ امید. اچھا کہیں نہ کہ یہ دعا پڑھیں، کہتے بہت پڑھی کوئی فائدہ نہیں، کہیں نماز پڑھیں کوئی فائدہ نہیں، اتنی نمازیں پڑھ لیں. تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل خدا سے نا امیدی، خدا سے مایوسی کی باتیں. آپ خود سوچیں کہ جو شخص خدا سے مایوس ہو جائے تو اس کے لیے کیا کہا گیا؟ وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. پیچھے پڑ چکے ہیں نا. تو اللہ سے نا امید ہونا ہی دلال میں پھنسنا ہے، سب سے بڑی دلالت ہی یہی. سلف صالح میں سے کچھ ایسے تھے کہ جن کو اگر قرآن کی مثال سمجھ نہیں آتی تھی تو رویا کرتے تھے، روتے تھے باقاعدہ. وہ کہتے تھے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ مثالیں بس عقل والوں کو سمجھ آتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس عقل ہی نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہم عقل مند کہلاتے ہیں.